Dziennie na trzy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że Państwo miło spędzają noc z programem w rytmie na trzy. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Muzyka to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie. To Jimmy Page. Takie zdanie kiedyś wypowiedział i niech te słowa staną się naszym mottem na najbliższe minuty. Justyna Grabarz, Tomasz Dudek i Beverly Knight, właścicielka nie tylko cudownego uśmiechu, ale także niezwykłego wokalnego talentu. Są tacy, którzy uważają, że Beverly Knight to jedna z największych soulowych brytyjskich artystek. People said that together we were both sides of the same coin, and we would shine like Venus in a clear night sky. We thought our love could overcome the circumstances, but my ambition wouldn't allow for compromise. I could see in the distance all the dreams that were dear to me. Every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down had split us under. Too late to realize how far apart we grow. Everybody gotta face their highs and their lows. And in my life there's a love that I put aside, 'cause I was busy loving something else. And so for every little thing you hold on to, you gotta let something else go. How I wish I, wish I thought a little bit more. A little more. Now shoulda, woulda, coulda means I'm out of time. Out of time. Shoulda, woulda, coulda can't change your mind. Beverly Knight w programie trzecim. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, choć bohater naszej drugiej godziny to wolny od granic obywatel świata, świata muzycznego, który bardzo sprytnie potrafi połączyć momentami odległe zakątki rozumienia muzyki. Mark Ronson w naszym programie dziś w odsłonach duetowych i za chwilę jeden z najbardziej znanych, choć w przypadku Ronsona inne chyba nie występują. Te duety wniosły wyraźny akord w życie muzyczne całego świata. Mark Ronson i Amy Winehouse ze swoją wersją Valerie. Hi, it's Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all Mark Ronson i Amy Winehouse sięgnęli 16 lat temu po tą kompozycję. Rok wcześniej, czyli w 2006 roku, nagranie pojawiło się na albumie Tired of Hanging Around grupy The Zutos. Jeśli poszukujecie Państwo czasami poza muzycznych informacji, plotek, ciekawostek, to Mark Ronson był odpowiedzialny na przykład za złożenie, a potem odtworzenie jako DJ playlisty na ślubie Toma Cruise'a. Do duetów Marka Ronsona jeszcze w tej godzinie wrócimy, a jeśli Państwo macie swoje ulubione kompozycje tego artysty, to jak zawsze odsyłam do mailowej korespondencji tomasz.dudek@polskieradio.pl. Nothing special about me. I am just a little. Trójka. Program trzeci. Jeżeli jesteśmy już przy tanecznym funku, to proszę przyjąć zaproszenie już teraz w trójce do roku 1976. The Real Thing prezentuje na Wyspach nagranie You to Me Are Everything. Nagranie, jak pokazała historia, było jedynym miejscem pierwszym na Wyspach Brytyjskich tego zespołu. Ameryka dowiedziała się o istnieniu grupy, ale pojawiło się pewne ale. Jednym z powodów, dla którego nagranie nie odniosło sukcesu w Stanach Zjednoczonych, było wręcz zbombardowanie rynku coverami tego nagrania, między innymi przez amerykańskie zespoły Broadway i Revolution, które wydały swoje wersje tej piosenki w tym samym tygodniu, a w pewnym momencie wszystkie trzy pojawiły się na listach przebojów magazynu Billboard. Ponieważ radio i opinia publiczna nie mogły dojść do porozumienia w sprawie jednej popularnej wersji, trzy single skutecznie zahamowały drogę wejścia na szczyt popularności tego nagrania w Stanach Zjednoczonych. Do anything for you, you're

Jeżeli coś staje się wielkim przebojem na skalę światową, istnieje takie ryzyko, że zadzwoni telefon z oskarżeniem, że ta piosenka jest bardzo podobna do mojej. Jeżeli dobrze pamiętam, aż 3 pozwy pojawiły się w temacie Uptown Funk. Przebojowi zarzucone było duże podobieństwo do nagrania Funk You Up grupy Sequence oraz do piosenki More Bounce to the Ones Zappy, a także kompozycji Young Girls zespołu College. W internecie odszukacie Państwo ciekawe zestawienie dziesiątek podobnych spraw. Jedne zakończone były ugodami, drugie długimi sprawami sądowymi, a inne szybkimi przelewami na konta pokrzywdzonych. Mark Ronson z duetem jeszcze powróci tej nocy w Trójce. A teraz sprawy bankowe zostawiamy na boku. Teraz na bank w Trójce Marvin Gaye w towarzystwie Paula Simpsona i Maisa Daito. Let's get it on. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Get it on. Let's get it on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on.

Craig David z repertuaru, no właśnie kogo? I tutaj mogą tworzyć się lekkie spory, choć oczywiście wersja Stevie Wondera, która jako pierwsza wyrwała kompozycję For Once in My Life z tempa ballady, najbardziej przypomina tą interpretację sprzed chwili, choć nie wiem, czy państwo pamiętają, że nagranie jest autorstwa Rona Millera i Rolando Murdera i pierwszy raz zostało zarejestrowane równo w połowie lat 60. I co najmniej kilku artystów otrzymało szansę nagrania swojej wersji. W tych ścieżkach odszukamy także świetnego Tonego Bennetta, który zaprosił do tego nagrania Marka Antonego. Wersja tych panów, choć osadzona w bardzo spokojnych dźwiękach, daje sporo radości w odsłuchu. A teraz w trójce Tweet, czyli wędrujemy do tanecznych zakątków muzyki R&B. Boogie Tonight. Are you ready? Are you ready? I hope you're ready. Are you ready? 'Cause I am. Said I'm ready to party. Yes. Yeah. Grab your coat. Get your keys. 'Cause whatever you're drinking, it's on me. It's on me. Stay here if you want to. Say what you want to, but I got a party. I needs me a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight. I found a place, yes, where we could boogie. Are you ready? I know you're ready. I'll be ready. Here we are. Said we're off in the party. Yeah. Let me wet my throat. Get two or three. Then it's on to the dance floor. Follow me. Stand if you want to. Stare if you want to. But I got a party. I'm up in the party. You're glad that I got you. And it's alright. You got you a partner. So cut a rug up tonight. Yeah. I found a place, yes, where we could boogie. Another party and put a rug up tonight. Oh, I found a place, yeah, where we could boogie. Świetnie gra na pianinie, gitarze, basie i perkusji wspaniała wokalistka Tweet w programie W Rytmie na 3 w czerwcową weekendową noc. A teraz przeniesiemy się szybko do września. Wrzesień może być postrzegany, jak Państwo wiecie, jako niekończący się marsz czasu aż do zimy. Wrzesień to także czas na gorąco, szybkie wspomnienia lata, a żeby za nieco ponad 2 miesiące móc w pełni pozytywnych chwil otworzyć walizkę wspomnień z czasu letniego, no to proszę przygotować na najbliższe tygodnie odpowiednią strategię. I po takim wstępie zapraszamy na September w interpretacji Kirka Franklina. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here. And it's about to go down. Trójka. Program trzeci. Wake up one morning, you realize your life is one big compromise. Compromise. Stuck in the job you swore was only temporary. Was only temporary. I feel like the world is passing you by. Never done all the things you wanted to try. Stuck in one place. Got a pain in your face from all your stressing out. You ask yourself, there's got to be more than what I'm living for. But you can't let go of all the pain. Got so much to gain. Now is the time. You ask yourself, there's got to be something else. Something more, more, more. Let the sun shine on your face. And don't let your life go to waste. Now is the time. Got to make up your mind. Let it shine on you. Let it shine on you. You ask yourself, there's got to be more than what I'm living for. Laura Easyball w trójce, irlandzka krew, światowy talent zainspirowana Jamesem Brownem, Aretą Franklin i Carol King, tworzy inspirującą mieszankę melodyjnych opowieści, trochę w tych kompozycjach R&B, trochę vintage soulu i przyznam się Państwu, że bardzo lubię tą panią i wracam do jej debiutu Let the True Be Told. A jeżeli padło hasło Vintage Soul, to jeśli Państwo pozwolicie, to zapraszam na mały spacer w tamte rejony. Grupa The Spinners swoje muzyczne top osiągnęła w latach 60. i 70. i równo z roku 70. Już teraz w programie W Rytmie na 3. It's the Shame. Why do you use me? Why to confuse me? I You won't appreciate the love we try to make. Oh, it's a got to be a shame. Why do you use me? Why do you confuse me? How can you stand to be so cruel? Why don't you leave me from this prison side by side? The Spinners w Trójce to był jeden z największych przebojów dekady. Stevie Wonder był producentem nagrania It's the Shame. Jeśli dobrze pamiętam, to było jego pierwsze nagranie, które wyprodukował dla innego bandu. Tak, gramy dla Państwa tej nocy w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeżeli Państwo mocno uwierzą w fakt, że sobota będzie najcudowniejszym dniem w tym tygodniu, to tak, zapewne będzie. W tym temacie najcudowniejszego dnia. Beverly Knight raz jeszcze w naszym programie. Yeah. Absolutnie podtrzymuję wciąż tezę, że sobota będzie najcudowniejszym dniem w tym tygodniu i w oparciu o takie podejście budujemy nastrój weekendu. W Trójce za chwilę Mark Ronson i The Brampton Horns, bardziej muzycznie niż lirycznie, jako podsumowanie naszego spotkania. Spotkania, którego wydawcą była Justyna Grabarz. Zestawienie muzyczne przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Dobrej nocy życzymy Państwu i inspirującego weekendu z programem trzecim Polskiego Radia.